أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون أتلسما سفارا 51 نمبر آیات. دے آیات کے پیغمبران کا اللہ پاک حکم کرے دے رزق حلال. اللہ پاک دخپلو نعمتونو دا استعمال اجازت ورکڑے دے ورسرے دا عبادت حکم ورکڑے دے نزق شانتے دے حلال سیزنو دا استعمال حکم پیغمبر اور دا پیغمبر پا واسطہ امتیان تورکڑے شوئے اور دا حرام سیزنو نا دا بچاوی حکم ورکڑے شوئے دے. طیبات پا لغت کے پاکیزہ سیستوئی. طیبات پاکیزہ سیزنا نفیس او عمدہ سیزنا. پا شریعت کے تکم سیزنا حرام کریشوئی ری نہ اغا پاکیزہ ری اور نہ اغا عمدہ ری. مدد طیبات نہ مراد صرف حلال سیزن علی حلال. جدا ظاہری او باطنی دوار و اعتبار و پوجہ والے پاکیزہ اور عمدہ علی حلال سیزن پاکیزہ اور عمدہ. اور تمام پیغمبران تو اللہ پاک پخپل خپل وقت کے ہدایات سے ورکول نیو ہدایت میں پکڑو کہ رزق حلال خورے اور پاکیزہ چیز نہ خورے. حلال طیبہ حلال اور پاکیزہ. وعمل صالحا اور دویم حکم بہ سردا کہ نیک عمل کرے. دا حکم پیغمبران تو شو اغوی دا اللہ پاک بندیان لی امت تا پارا پا دے باندے دیر زیاد عمل کول پکار. پیغمبر پاکیزوی عمدوی دا تمام مخلوق نغوروی چاہتا حکم دا قشان تو شو امتیان تف طریق اولا حکم نے تاسم رزق حلال خورے عمل صالح کرے. عالمان لکھی کہ پتے دو حکموں کے دیتا اشارہ رہا کہ رزق حلال پنیک عمل کے دخل لری. رزق حلال نیک عمل کول دا پارا دیر لوے دخل لئی. کہ کلا دیو انسان رزق حلال ہی نو دا نیک عمل توفیق خود بخود بملاوی دی. کہ کیا رزق حلال ہی نو دا نیک عمل توفیق بخود بملاوی دی. او چی دا چا خوراک حرامی دے با دا نیک کار ارادہ کئی او باوجود دا دے مشکلات با تمخ ترازی نیکی بلی شکولی. حدیث مبارک چرانگلی کہ باز بندیان دیر اگد اگد سفرو نہ کئی او گرد و غبار پہ الوزی او بیا دیر اللہ پا مخلا سن اچت کی و دعا کی یا رب یا رب یا رب دعائے نہ قبلی. خوراک حرام بھی سکل حرام بھی لباس حرام بھی جدا کا حرام ہونا کہ فبدن کے کم قوت پیدا شو اور دی بیا دعا کی دا دعا بس قبول شو. موسیٰ علیہ السلام یو سوئے اولی رو کہ پا یو کانی باندے پا سجدہ پروت تے اور دستر گو اخ کی را پروزی پر ایک کانی نو کانی خو جدر لکی نگا اخ تخکت را روانی شد کانی نا خکت از مکہ پر آجی اور دی جاری اور پا جرا کیو چی یا رب دے یا رب دے. وی موسیٰ علیہ السلام تا پتو لگے چی دعا نقبلی گی وی رب اولی دا دعا نقبلے بدن لباس حرام دن لگے کہ رزق حرام سنگے سوال قبول کرو نہ قبل ہوں. نباد بندہ ٹولس پر منظم کئی اور بیا سار علم ہوئی خریرے پریا کی نہیں سابی دومر دومر منظم کہ نہ دومر دومر زمانے نہ دا منظ نہ کہ ادا تحجد النم نور لی دشپی تعجب ہم کہ دوام قبلی گی ننو پتری لگ میٹر گور سے کلو دے کبن لے تے تو لشپا پبن میٹر والے پجی می کزان لو بگر میں او پوری کزان تا اے سیم لگے رستا دوا بس قبول شی بن نہ داخلے گیٹ چا پیرا گوانڈیاں نا مفت بجلی ریور کرے رہا نسا میٹر سٹو نوے نا گوانڈیاں نشتا وہی دوا میں نا قبلی گنو تا تول قوم نغلا کے نا دا آغے بندہ دعا نا قبلی گی چا غا حرام خوری. نا نیک کار سے کول غارے لار و تا اوارا کا اور لار اوارول داری کے حلال رزق. اس پدی خبر باندھے زیاد عمل پیغمبران کرے خم مضبوطیا سر پدی ولاو نو رزق حلال ور سر صدق مقال رشتہ وینا اور نیک اعمال نو در حاصل وشی درجه در کمال. رزق حلال را نمبر ایک و نمبر دو صدق مقال رشتیا وینا اور درین نیک اعمال نو چار نمبر کے در حاصل وشی درجه در کمال یہ لب کمال طور سے گئی. نہ پیغمبران پڑے پخلم عمل کو اور مت سے تم پڑے عمل کرے اور رزق حلال اور نیک اعمال و حکم پیغمبران تم اللہ کرے اور نور و آیا تن کی اور متیان تم کرے مومنان تھا کم غوخه چه پا بدن که پا حرام و پیدا شی دقا غوخه دا دوزخ لایه کرا زیاد حق داره دا دوزخ دا د دوزخ په اور بچوي. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرانو کلوا خورئ تاسو من الطیبات، د پاکیزه سیزنونا د حلال سیزنونا خوراک کوئ، وعملوا صالحا، عمل کوئ نیک. انی بما تعملون علیم، بے شک زه بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ علیم خبردار یم. کوم بنده چې حلال خوراک کوي او نیک کارونه کوي، دا دې یقین وکړي چې الله د دې په تمام حالاتو نه خبردار دی، پټ او ښکارا، که قول دی او که فعل دی، الله ته خبر دی، د هغې موافق معامله به ورسره کوي. وان هذه امتکم امتا واحده، امت دی لکه په معنا د دین. وان هذه امتکم، بے شک دا ستاسو دین دی، امتا واحده یو دین، وانا ربکم فاتقون، او زه ستاسو رب یم، فاتقون نو زما نه ویریږئ. وان هذه امتکم، بے شک دا ستاسو دین دی، امتا واحده یو دین، د اصولو په اعتبار د تمامو پیغمبرانو دین او ملت یو، الله د ټولو یو، دین د ټولو یو. نو د دغې الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کا. دوی خلکو خپل منځ کې اختلافات شروع کړل او ډلې ډلې جوړې شوې. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، فتقطعوا امرهم، په ټوکلې ټوکلې کې دی کار د دین خپل، بینهم د خپل منځ کې زبرا، ټوکلې ټوکلې اختلافات پیدا شو، جدا جدا لارې، د هر چا خپل خپل رائے، نو مختلفې ډلې پیدا شولې. وان هذه امتكم امه واحده، بے شک دا دین ستاسو یو دین دی. لفظ دا امت دی دکی په معنا د دین راځي، او د یو جماعت په معنا هم راځي، د یو خاص پیغمبر قوم هغې ته هم امت ویل کېږي، او کله کله په معنا د طریقې او د دین هم راځي. طریقه او دین، لکه قرآن کې الله فرمایي وجدنا آباءنا على أمة، كافران ويل وجدنا آباءنا، من خفل فلار نكب يا مدري، على أمة، على طريقة، على دين، فيو دين أو فيو طريقة من دلو دين أو طريقة، فمعنا بان أمرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تكلي تكلي كافي خفل منشك تكلي زبر د زبور جمع د کتاب په معنا هم راځي، الله ټولو پیغمبرانو ته او د هغوی امتیانو ته اصول او عقاید مسائل یوه طریقه وښوله، خو دغې امتونو ونه منل او خپل منځ کې اختلافات یې جوړ کړل، هر چا خپله خپله طریقه او خپل کتاب جدا کړ. زبوره په معنا د کتاب، او زبر کله کله د زبرتن جمع راشي، نو دې دی چې بیا په معنا د ټوکړې دی، په معنا د فرقې دی، قطعه و فرقه. بیا مطلب د آیات دا دی چې د خلکو د عقیدې، د عقایدو او د اصولو اختلاف دې حد ته ورسوو چې مختلفې ډلې پکې جوړې شوې. د پیغمبر علیہ السلام د دین د عالمانو خپل منځ کې اختلاف رحمت اختلاف العلماء رحمت دیکھیں امت کا آسان کیا رہا دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قرآن و دا حدیث پرانا کی یوشان مسائل ریسیلی امام مالک سے رحمت اللہ علیہ اغم دا قرآن و دا حدیث پرانا کی نور مسائل ریسیلی امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا خپل علم پرانا کی دا قرآن و دا حدیث پرانا کی جدا مسائل ریسیلی و دا سلور گلے دا دوی ترمند دا اختلاف بھی آسان کیا پیدا کرے گا سختی و مشکل پکیلیش کرے اور پریوں کے اخلاص سے زر و ترمگلی پکیلیش کا مگر دس عالمان اختلاف رحمت اور چدا یو دا یوک پیرا کا گی بل دا بلخ پیرا کا گی یو پیو سن کہہ رہی بل پہ بولو شرمول و پرزول دا رحمت نہ دا عذاب دے نہ دے عذاب دے تو مت کرے اس اخلاص سے اللہ پر عرض اکرا پیدا کی پہ اخلاص بلی دنیا مخشتوی آخرت بلی مخشتوی پہ چکلہ کوئی شی صدا سے اختلافی خبر کی گی ناغیر کی خاموشو کارو جواب مور کوا دا زد او دا اختلاف خبر دیکھ فیدہ نشتا اصل وقت پہ کسائے کولی فتقطعوا امرهم بينهم زبرا فدي امتن ٹکڑے ٹکڑے کے دن خپل خپل منز کے كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب ہر یو فرقہ ہر یو ڈلہ بما فعل عقائد وغیرہ لديهم كتابي سرري فرح خوشال لي ويمن فحقي زمن لا رني غلا فأتي تخفل طريقة ولا كيلا أكي تحقوي فأغي خوشال لي فذرهم فيه غمرتهم حتى حين فاسبريك دا دي لرا فذرهم فاسبريك دا دي لرا في غمرتهم فقبل بهوشيكي حتى حين ترديو خاص وقت فوري كما خلقو چه ده پیغمبرانو متفقه هدایات پره خودن باقی که اختلافات رویسن او بیا خپل خپل عقیده و خیالات و مطابق دل جوڑه کلی دی ده خپل عقیده نا ده خپل پاته نا اولی نا که هر سمره نشیتو نا وطشه رضا سے قلب کو پر غم کے زان مڈو بوا محلت ورکا دے پکل غفلت اور جہالت کے پدے نشک ڈوب ڈوب روانی ترے کے وقت برو رچے گی اور ندی استر کے بہ اگڑے گی وہ وقت بتیر گیا یعنی مرگ بور لڑاشی یا عذاب الہی بور لڑاشی فذرہم فی غمرتہم بس پریک دا دی لرا فی غمرتہم پخپل بے ہوشے کی غمرتن جور اوبو کہ بندہ پک غوسا اوئی او گیا پک روشی نہ دا خیالات دا عقائد وغیرہ دا سیدھی لکھے چلا بندہ پک ڈوبنی أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أيدي خيال وقمان كي أنما نمدهم به من مال وبنين كي بيشك من وركري ديتا مال أو زامن نسارع لهم في الخيرات من وانكو دي لرا فرمي كيكي نابال بچ وغيرا يكافرا مبين نحن اکثر اموالا و اولادا زمان مالم دیر دیو بچیم دیر دی وما نحن بمعذبين من لب عذاب نشراك ولي فمن مالم دير بشم دير فدا خدای خوخی الله وی مال می دیل نری ورکا جدا گنی زمان خوخ دی بشم دیل نری ورکا جدیر می خوخ دی احسابونا آیت وی خیال و گمان کی انما نمدهم به من مال وبنین کہ بے شک منگ دی سر امداد کرے و زیادت والے مور کرے دی دی لرا دا مالو دا بچونا مالو بچیم دیر ور کرے دی دی خیال کئی نو سارے علاہم فی الخیرات کہ منگ روانے کو دی لرا دا نیکو پکار انو کے دا دا نیکے پکار کے روانے کے لل پنے مالو پا بچونا دا بل لا یشعرون بلکہ دوی پوئی گنا دا مال دیر والے دا بچو دیر والے دا دی فضیلت و کرامت ملے بلکہ دا استدراج دے استدراج دے تو ان کے پا مزا مزا اللہ پا خفل گرفت کرا ولی تر دے چی پورا دم چم غالا کولی چی خو بیا و تیو سے کندم محلت نور کئی تباہ و برباد چی دا اللہ دا محلت ور کول دا ربی دا پارا خیر نرے ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون بل لا يشعرون بل كثير نقويجي ان الذين بيشك اغا خلق هم من خشيه ربهم يغيد يرد اقبل ربنا مشفقون يريجي والذين هم بايات ربهم يؤمنون او اغا خلق بآياتنا اقبل ربنا يؤمنون ايمان روري والذين هم بربهم لا يشركون لا مؤمنان اغا خلق هم بربهم لا يشركون جدي دقل رب هيسوكم شركينا والذين يؤتون ما اتوا لا اغا خلق يؤتون تيوركي ما اتوا اغا فتيوركي بي وقلوبهم وجلة أوزرنا لبي يريجي أنهم إلى ربهم راجعون كذي بقبل ربطة وافز كيجي أولئك تغخلك يصارعون في الخيرات دي تلوار كيف نيكوكي وهم لها سابقون أو دي روان دروان كيجي دتولنا نيكيكي سهر شانا مخي كيجي والذين يؤتون ما أتوا يؤتون فمعنى ذا ورك لذي ذا خرج كولو ذا لا فنم ذا ورك لذي نظر ذاك ذا دي تفسير فصدقات وصدقيني تداخ أغا خلق لي تدوي صدقات وركي ذا الله فنم عن خير خيرات كي والذين يؤتون ذيك الدرام قراءته والذين يأتون بما أتوا يؤتون بذي يأتون نبيا مطلب ذات دي عمل كي سكي يدوي سكي صدقات وي كمز وي كروجه وي كباقي نور أعمال وي نيك دوی دا نیک اعمال کی او مشہور قراءت باندے کہ دے کہ ذکر دا صدقات ہوشی دیا ہم عام اعمال صالحہ پدے کشتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دے آیات مطلب دے پیغمبر علیہ السلام نے تپوسکو کہ خلق دا نیکان خلق دا کارون اوکی او کیا یری گی تا اللہ نے یری گی نداغ خلق دی تی شراب کی غلا کی یری گی یہ پیغمبر علیہ السلام اور فرمائی اے دا صدیق لوری خبر ادا سے نہ بلکہ دا آغا خلق دی چی روجے نیسی منزل کئی صدقات انور کئی دا غیر با وجودی رہی گی کہ شاید چی دا زمانگ عملون دا اللہ پنیز باندے دا سکوتا ہے پا وجہ باندے ناقبول نیسی کئی نیک عملون خود نیک عمل سر سر بیا ہم رہی گی کہ اصنا زماد کوتا ہے دا وجنا دا نیک عمل میں برباد نیسی اور دیدنے کے پکار کے لئے یو بلنا مخی کی گی لسارعون فی الخیرات لسارعون فی الخیرات دنے کے پکار کے مخی کی دل دنے مطلب دارے جسنگ دا دنیا عام خلق دا دنیا فزدہ پسن خطری اور دا یو بلنا مخی کی دل فکر کی جفلانے دم رگتی زبدا دنے کوشش کم دیرے بگتم نو دا دین دارا طبقا دا دین پکار کے لئے یوبل نمخ کی کیگی دا نیکے پکار کے دا دین پکار کے لئے یوبل ندوی مخ کی دل کی والذین هم لربهم لا یشرکون اغا خلق هم بربهم لا يشركون نقبل رب سر شريك ولنكي والذين يؤتون ما آتوا والذين اغا خلق يؤتون توركي ما اغصى آتوا توركي لألّا فنم وقلوبهم فداس عالك تزرن ذي وجلة يريق أنهم إلى ربهم راجعون يبيق فل رب سرفت راجعون وافس كيقبا یریگی کہ دا نیک اعمال بن قبول شی کہ قبول بن شی اولائک یسارعون فی الخیرات دا غخلق لی یسارعون کہ تلوار کئی فی الخیرات لنیکو پکارو مکی وهم لها سابقون اور دیدی نیکو طرف سا ووالکی دن کی دی خیرات اور نصدقات اور نیک کارون طرف سا سابقون یو بل نمک کی دن کی ولا نکلف نفسا الا وسعها من تکلیف نہ ورکو یو نفسا نہ مکلف کو یو نفس الا وسعها مگر پاندا دے دا طاقت دے نفس ولدینا کتاب ینتق بالحق زمن سر یو کتاب دے ینتق چی گویا دے بالحق فحق سرا وهم لا يظلمون وقريبان بظلم ونكليشي بل قلوبهم في غمرة من هذا بل كذبيزون في غمرة طبيه شكل من هذا الذي خبرنا ولهم أعمال من دون ذلك جيدا بار النور عملنا جددين على هوا هم لها عاملون شديك ونكذا أعمالني لأخرت بإساد كتابنا داخلك غافل دا دنیا پر نورو کشالو کے پراتر آگے لعزگار ایدن والی نشترے آخرت تا بسط وجود کی اور دا دیزونا پا شک او پا تردد کے پا غفلت او پا جہالت کے پا تیرو کی لوگ پراتر لدین آلو نور کارونا دا گناہ دا دیل پارشتا جدوی اغا کارونا پر خودو والا ندی بل قلوبهم في غمرة من هذا بل كده بيزلنا فبيهوشي كري من هذا ذي خبرنا ولهم أعمال من دون ذلك ذي نور عمل لدينا على وهم لها عاملون شدي كون كلا غيري حتى تري إذا أخذنا مطرفيهم إذا أخذنا شمن أنس دي لرا جالرا مطرفيهم ذي أصد حال خلقنا مالدار خلق أنسو بالعذاب فعذاب إذا هم يجئرون ناقا نبي تشغيوي الله لا تجئر اليوم نمر بشغي موهي عذاب راغي بچك دل دي نشتا إنكم منا لا تنصرون بیشک تاس زمن نخلاص دے نشے سوکم خلاصو لے نشی. قد کانت آیاتی تطلا علیکم فتاقی سرو آیاتنا زمان تطلا علیکم سے پتا سلسلیشو فکنتم علی آقابکم تنکسون نتا سو پخپلو پندو باندے واپس لے تختے لے وشاعت اب ہم نکتر سیدہ دین خبر اب مورے لنو منڈا بمکلا مستقبیرین بہی پدے بم تکبر کو سامرن تحجرون سامرن دشپے بم کشے کولے تحجرون دا دین کار بم پرے خودا دا پیغمبر مجلس نہ بنارل اور فضل کسی بے کولے سامرن دا سمر پا اصل کے دا سپومے رنا آتا ہوئی نہ دا عربو دا جاہلیت دا زمانے خلق دا شپے دا سپومے پرنا با کلو میدان کے ناس تو گپ شپے بے لگولے کسی بے کولے نہ بیا دا سپومے دے رنا تا چا سمر وئی دا مانا راغین را منتقل شلا دا سپومے پا دے رنا کے گپ شپ او کسی وئی نہ او سامر قصہ گوتا وئی نہ دا ماز خطن نہ رستو گپ شپ ملگوا کچھ ماز خطن نہ وقت پورے ناس او خبر اتر او گپ شپ او کسی کے نہ دے نہ پس بیا بدش کے پاس ریشی اوشپم کرے رسار مانزل پا پاسے دیشی نوچے رسار مندر نا پاسے کی گئے نو دا کسے میں سے مکوا دا کار غلط دے نو دا دے پدے بانے ترکمی چی دا عبادت توفیق دے در کلی اصلا اوکا عبادت اوکا دیو جشا کہ طالب کتاب گوری نو ماز قطن نا پس دیو گوری منزشو مانزل نا پس دی کتاب گوری کس نقل کئی کس ذکر کئی لکھاتا پورا غری بس دیا دیو دیشی نبیات کا رب تحجر و توفیق اللہ اور کئی اغیر لاؤ پاسی کتا جو دیل اسار مانزل اخوا پاس اور کنا تولش پا نفلو نکے تولش پا نفلو نکے اسار مانزل نا پاسی دا تولش پا نفلو نا دا دے عباس دی اور اسار مونچے دے کم نقصان ہو کر آغا نقصان پا دے تولش پا نر آسر کی اسار مونچ قضا شو نو در طول شپی دا عبادت دے گوڑے راکنگی نریا ذکر دا شپی دا نفل لی اور ساری منز فرض دے تے فرض در نقضا شو پا نفل و نخلا شو نو دا شپی قسے مکوا پیغمبر علیہ السلام دا رسم ختم کرے دے فضل قسے کول گپی شپی لگو پدے کے دراصلن کے وقت دا عبادت توفیق لری کی گی دا اجرے و دا بیٹے کنا دے کے دا دے قوم دا خیر خیر گلے خبرہ کا کولی شے نوکا اور اسے نچے تولش پا یو شانتے گپ و شپو تکینے تو تولش پا با گپی نے لگو کلن یا قوم دا خیر خیر گلے خبری ہے دا خیر دا دین خبروی خیر وی اور ارش پا کسی میں سے بنے کی افلم یدبر القول آیا دی سوچ او فکر نہ رکڑے تو خبر کے پکلام الہی کے دا قرآن پر بھی خوبو کے سوچ فکر لڑے کے کہ حقیقت و تخکار شی ام جاءہم ما لم یعطے آباءہم الاولین کراغل دیکھی تا ما اغس لم یعطے آباءہم جدہ بھی پلار نہیں کنو تراغل نہیں الاولین پخوانو تا تا نصیب خود پخوان را روان لی یا پیغمبران نصیتو نہ کئی